श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 मई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भंसर आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे भगवान के बिरह से लाभ है और चुप साधन से भी लाभ है, तो दोनों में कौन सा साधन मैं ज्यादा बढ़ाऊं जिससे ज्यादा लाभ हो? भगवान याद ज्यादा है वो, जिसमें भगवान की याद ज्यादा है वो साधन। व्यापार कौन सा करना जिससे पैसा पैदा हो? भगवान याद जा रहे बिरे मांग याद हो बिरे चलो अचंत होना समय तो बोलो। भगवान जिसके ज्यादा याद रहे वही साधन वो बढ़िया। व्यापार कौन सा बढ़िया जिसने पैदा ज्यादा हो? भाई पूछ रहा है भगवान के तो टुकड़े होते नहीं तो जीवांश कैसे है? भगवान जीव को भगवान का अंश कहा गया है तो भगवान के तो टुकड़े होते नहीं, अविभाज्य है। भगवान के टुकड़े तो होते नहीं, भगवान के टुकड़े थोड़ी होते हैं, और जीव कौन सा है, कौन सा कैसे होगा जीव? जैसे आकाश है आकाश, एक घड़ा होता है, घड़े के आकाश को घटाकाश कहते हैं। क्या टुकड़े हो गया आकाश का? अग्नि सब में व्यापक है, पुकाट में अलग अलग है, तेजस्वी में अलग अलग है, तो अग्नि टुकड़े उड़ गया। अग्नि का ही होते हैं, जल भी अलग अलग है, बर्फ अलग है, जल अलग है, बादल अलग है, बूंदे अलग है, बेद नदी अलग है, टूटा टूटा हो गया। पर्वत भी है, जंगल है, रास्ता भी जंगल है, क्या टूटा हो गया? भाई का प्रश्न ईश्वर से जीव विनाशी बेटा हो गया तो टूटा हो गया। बाबा का बेटा टूटा हुआ, इनसे विलक्षण है। एक प्रश्न और है कि मेरे शंकाएं बहुत रहती है। एक आदमी पूछ रहा मेरे शंका स्वभाव है, हर बात में शंका रहती है, तो मेरे क्या इसका परिणाम होगा और मुझे कल्याण कैसे हो? हे नाथ हे नाथ, मेरे शंका बहुत होती है नाथ, मेरे बहुत शंका होती है भगवान को, भगवान को हरदम कहते हो क्या करो महाराज, मेरी शंका होती भगवान को, भगवान कहो सब ठीक हो जाएगा। लगन गुरु बेहतरी लगन गुरु रो कर गए हार तो हो गए फूका गए ना ठीक हो जाएगा। नगर से हो गए नकल आ जाए, नकल भी करते करते ऐसा ही हो जाएगा, नकल करते ऐसा ही हो जाएगा। शुरू कर दो भगवान होता ना ठीक हो जाएगा। एक बात एक पेंट पुस्तक पढ़े, बात तो बहुत पुरानी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। भगवान के सिवाय दूसरे का जितना संबंध है वही अशुद्धि आप है, वही अशुद्धि। भगवान के सिवाय और वो अपना मानना है अशुद्ध, अपवित्र हो गया। अरे भगवान के साथ संबंध है महान पवित्र, पवित्राणाम पवित्र हो ये मंगलाना च मंगलम, पवित्र पवित्र है भगवान। सर्वावस्था का तो हुआ यह पुण्य है, इसमें पुण्य का उसम सब बाह्य अभ्यंतर सुची बाहर भीतर सब शुद्ध है। जितने ही पदार्थों को अपना माना उतनी अशुद्धि, जिसके माना है खुद मारा है घर मेरा है यह अशुद्धि, मेरा भी भगवान का है महान अशुद्धि है महान अशुद्धि सब भगवान का, सब भगवान का अपना ना अपना नहीं माना अशुद्ध हो जाओ निर्मल हो जाओ एकदम। जितना जितना अपना मानो संसार को उतना ही मेला हो गया महान पवित्र हो गया, वही मैत्र मैत्र क्या नाम था भगवान का घोड़ा बनता मैंने घोड़ो बना रुपया घोल दिया बाले खाने खेल रहा है खेल कर तो घोड़ा बन गया घोड़ो बनी चल गया ऊपर गोविंद जी गोविंद भगत था वह तुम अशुद्ध हो गए कमरों से स्नान करो ये मैत्र सुधार है ये भैया शील आ गए चिड़िया घोर स्नान करो ये धोखो भाव लाइय भगवान के बड़े बीच में तुम क्या महाराज जी क्या हुआ उसे संत महात्मा थे अच्छा पूछे महाराज क्या हुआ कहते गोबन ने मेरे धक्का दिया जो पानी पड़ गया गोबन ने हरे गोबन धक्का देता है क्या पूरी बात पूछो आधी बात कही है अंडर क्यों दिया घोड़ो बनाए तो दिया ऊपर ये घोड़ा कपड़ा से स्नान करो स्नान में इसी लगे तो पड़े जा पड़े कपड़ा से आधी बात कही आधी बात ऐसा गोविंद भगवान का भगत खेलते थे साथ घोड़ा बनता है बोले बने हार जाएगा घोड़ा बने जीत जाए वो सवार बन गया दूर जाना होता मैं कान ही हूँ कान खोले था दूर जाना घोड़ा बना देता अब कान नहीं सुन भगवान न शुद्ध हो गया अरे भगवान से कान तक शुद्ध नहीं हुई भगवान से कान अशुद्ध कोई नहीं कान से अशुद्ध हो गया एक खेल है जरा मैं कह रहा कपड़ा से स्नान करो ऐसे भगवान के साथ खेल भगवान मंदिर में है रहे जो भगवान कंगरी फेंके नौ कंगरी फेंके गोविंद एक कंगरी फेंके तू तक क्यों भगवान ने कंकर लगाता है कि नौ फेंके तो बोले ही नहीं मैं एक मैं बोलते हो पक्षपात है तुम तो पक्षपात नौ डिंगर में मैं ऐसे भगवान तो बड़े बढ़िया नौ कंगनी फैलते बोले ही नहीं, मैं तो एक अंगनी बोलते हो गए पक्षपात नहीं थे पक्षपात। ये जो आता है एकाकी न रमते खिले खिले सारे रमते रिमो कीड़े हम गोविंद नहीं बचा गोविंद के ठाकुर जाओगे गुल्डन नहीं गुल्डन खेलो अच्छा लगता गोविंद ने गोविंद के साथ ही भक्तों के साथ भगवान को आनंद आता है। एक अलग किस साथ खेले कई बार पूरी नहीं बताई आधी बात बताई गोविंद तक को दियो अदब क्यों दियो कान पास चढ़ गया कपड़ फिर स्नान तो ए भाई सी लागे सी लागे चलिए कर दे भले ऐसी बात है गोविंद के मित्र है वो भी मित्र था मित्रों दूर कहीं जाना हो तो कानून बोला रखना था वो बदल देगा तुम घोड़े बन जाओ हम सवार बनेंगे ऊपर ठाकुर भी हो गया शुद्ध यानी ठाकुर जरिए वो शुद्ध हो गया ठाकुर जरिए हो गया कपड़ा से स्नान करो ऐसे भगवान है भगवान है प्रेम आपस में विलक्षण लीला भगवान ऐसे भगवान सबके साथ खेलने वाले पर तो आप तो प्रीतम अपनी मान लेंगे अपनी मानना शुरू हो गया भगवान अपना मानो शुद्ध हो जितनी चीज को अपनी माना उतना शुद्ध हो गया घना रुपया गया घना शुद्ध हो गया कुछ घना माना अशुद्ध अपवित्र हो गया अपवित्र अपवित्र हुआ सर्व अवस्था में तो हुआ यह स्मृति पक्षों सब बाह्य अभ्यंतर सूची भगवान को याद मेरे शुद्ध जा भगवान लगता है कपड़ों से स्नान करो सचैलम स्नान मात छात्र माता सचैलम स्नान मात कपड़ों से स्नान करो तब शुद्ध हो गए महाराज बागे में पानी तो पूरे कई बात नहीं गोविंद ने दिखा दिया आधी बात कहता आधी आधी बात क्यों दिखा दिया मैंने कान पर चढ़ गया ऊपर तो खबर से ऐसे भगवान की बात है ए माई आई बड़ी है भगवान है बेटो मान ले तो निहाल बेटो मानो भाई मानो मित्र मानो पति मानो चाहे जो मानो भगवान के साथ संबंध हो जाए संसार पवित्र हो जाए अपवित्र हो जाए भगवान संसार में पवित्र हो जाए एकदम निर्मल हो जाए सीधी बात है भगवान अपना है सब मान सब छोटा बड़ा सब भगवान ईश्वर जी को विनाशी भगवान के हैं और कोई मेरा नहीं है परम शुद्ध बन जाएगा शुद्ध रहने वाला जिन्हें चीजों ने अपने माने संसार चीजों अपनी मानी अशुद्ध हुआ भगवान अपना माना और शुद्ध हुआ या स्मरे गुरु नहीं कर याद कर ले तो शुद्ध हो जाए चीजों पड़ी नहीं है हमें यह अशुद्धि है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई महान शुद्ध हो गया भाई याद करने से शुद्ध हो जाए क्यों मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई महान पवित्र हो गया मेरा भाई के याद करने से मनुष्य पवित्र हो गया क्योंकि एक भगवान के साथ संबंध मेरा और किसी के साथ संबंध नहीं है जब भगवान के साथ संबंध मान लो देख चीज तो अपनी मानते हो रुपया अपना मानते हो कुटुंब अपना मानते हो भगवान को अपना मानते हो क्या है क्या नुकसान है बताओ भगवान को अपना मानो भगवान को बेटा मान लो बाप मान लो मित्र मान लो पवित्र हो जाओगे महान पवित्र जो संसार को माना उतना पवित्र हो गया छुड़ाना नहीं पवित्र जितना भगवान है माना पवित्र हो गया अरे बढ़िया चीज है भगवान भेद है मेरा भाई परम शुद्ध हो गया मेरे तो मेरे दिल को बाद में स्मरण कोई मोती मांगे उठा दाड़ा बनवा कोई बोलो सजनो एक सीधी सीधी बात है अपना मेरे तो मेरे दिल को पा बस पवित्र हो जाओ शुद्ध हो जाओ एकदम धन को अपना माना धन का कपड़ा माना भगवान को अपना माना सब अशुद्धि मिट जाए लोग ही पर लोग ही सब भगवान अपना मान लो मेरा भगवान मेरा है शुद्ध हो जाओगे निर्मल हो जाओगे निष्पाप हो जाओगे पवित्र हो जाओगे यह स्मरित बन रेखा याद कर रहे तो पवित्र हो जाए स्मरित बन रेखा सब बाह्य अभ्यंतर शुद्धि बाहर भीतर सब शुद्ध हो जाए याद कर रहे माधव भगवान ने मान दे यह शुद्धि का असली लक्षण है भगवान को अपना मान लिया महान पवित्र हो जाओ मान पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानाम से मंगलम पवित्राम पवित्र है मंगल मंगल है अभ्य शुचि अविनाती है शुद्ध है ओम पवित्र अपवित्र सर्वावस्था में तो यह स्वयं पढ़ रही काम सुन सब भयंकर भगवान को अपना माना अशुद्ध हुआ या संसार को अपना माना अशुद्ध हुआ रुपया अपना माना अशुद्ध हुआ कुटुंब को अपना माना अशुद्ध हुआ घर जमीन जाते अपना माना अशुद्ध हुआ तो अशुद्ध हो मेरे तो वेदन को पा कोई महान पवित्र उद्योग आपके दर्शनों से आपके याद करने से मैंने पवित्र हो जाए शुद्ध भगवान की याद करने में आदर्श भाई आप बहन तेरे सूची बाहर भीतर सब तेरे शुद्ध जाए भगवान को याद करो मेरे टुकड़े इधर गोपा दूसरा नहीं है। कोई पद याद है क्या भगवान का याद कर रही पवित्र जाए।